jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zebrewski. Prokuratura wystąpi jeszcze dziś do sądu o areszt tymczasowy dla posła Marcina Romanowskiego. Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym deszczem i wichurami dla 15 województw. Na Sardynii spędzają wakacje najbogatsi ludzie świata. O tym za chwilę nasz korespondent. Na początek pilna informacja z Brukseli. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Polska może więc składać kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy. Decyzję podjęli ministrowie finansów unijnych krajów. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje naszej korespondentki Beaty Płomeckiej z końca maja dotyczące terminarzu zatwierdzenia zmian w KPO. Kilkanaście dni temu zgodę dała Komisja Europejska. Jeszcze dziś prokuratura zamierza złożyć wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego. Polityk suwerennej Polski usłyszał wczoraj 11 zarzutów. Przed prokuraturą krajową jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, czy wiemy, o której godzinie prokuratorzy zamierzają wystąpić z wnioskiem? Dokładnego czasu nie znamy, ale to kwestia najbliższych godzin. O tym, że taki wniosek zostanie złożony, mówił prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Potwierdził mi to jeszcze dziś rano. Z działaniami prokuratury nie zgadzają się politycy PiS i suwerennej Polski. Poseł Sebastian Kaleta powiedział, że Marcin Romanowski chciał dobrowolnie złożyć zeznania w ubiegły piątek. Piątek prokuratorzy już rozjechali się na weekend. O co chodzi? Chodzi tylko i wyłącznie o pokazówkę, o pokazanie represji. Z kolei politycy koalicji rządzącej mówią, że nikt nie może stać ponad nad prawem. Tak uważa m.in. poseł PSL-u Stefan Krajewski. To jest oczywiście sygnał dla każdego, kto podejmuje decyzję, kto działa jako urzędnik, jako polityk, że za każde działanie można być w przyszłości rozliczonym. Na decyzję prokuratury cały czas czekamy. Prokuratura Krajowa ma nas informować o swoich dalszych działaniach. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Alert pogodowy dla 15 województw, wszystkich oprócz lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed spodziewanymi gwałtownymi burzami z gradem i silnym wiatrem. Mogą występować przerwy w dostawach prądu. IMGW prognozuje burze w 15 województwach. Będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz wiatr w porywach do 115 km na godzinę. A także ostrzeżenia przed upałem obowiązują niemal w całym kraju. Na południu i w centrum nawet 35 stopni w cieniu. Planując podróż przy takiej pogodzie, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, przypomina Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. W związku z upalnymi dniami przypominamy o nawadnianiu się oraz apelujemy o zwiększenie koncentracji. Temperatura sprawia, że nasze zmysły są przytłumione i reakcje opóźnione. Uważajmy na siebie. Podczas burz z kolei nie parkujmy samochodów pod drzewami, słupami energetycznymi czy niestabilnymi konstrukcjami, takimi jak wiaty czy tablice reklamowe. O kondycji regionalnych rozgłośni, reformie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz finansowaniu mediów publicznych rozmawia dziś Parlamentarny Zespół do Spraw Mediów Publicznych. Mamy jeden cel, żeby media były niezależne, pluralistyczne i miały stabilne finansowanie, mówi posłanka Trzeciej Drogi Barbara Oliwiecka. Takie też cele wynikają z Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Rozporządzenie zostało wydane 17 kwietnia, a w tej chwili ruszyły konsultacje dotyczące właśnie ustawy, która ma regulować te wszystkie ważne kwestie. Chętnie usłyszymy Państwa zdanie w zakresie tych czterech najważniejszych aspektów, które są i mają być przedmiotem po prostu nowej ustawy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie realizuje swoich konstytucyjnych obowiązków i w nieuprawniony sposób zawłaszcza publiczne pieniądze przeznaczone na realizację naszego programu, podkreśla likwidator Radia Poznań Piotr Michalak. Mamy do czynienia z ogromnymi problemami finansowymi. Brakuje na wynagrodzenia, na ZUSy, na podatki, na podstawowe opłaty, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek zakładu prasy, a szczególnie tak szczególnego, jakim jest publiczna rozgłośnia. W tym wszystkim jest również dobra wiadomość, proszę Państwa, wszystkim nam rośnie słuchalność. Zaległości Krajowej Rady, której przewodniczy Maciej Świrski, wobec rozgłośni regionalnych przekraczają 80 milionów złotych. Najbogatsi ludzie świata spędzają wakacje na Sardynii. Jak donoszą włoskie media, Bernard Arnault i Jeff Bezos zakotwiczyli swoje ogromne jachty u wybrzeży wysp. Towarzyszy im szósty na liście najbogatszych Bill Gates. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Miliarderzy rzucili kotwicę u wybrzeży północno-wschodniej Sardynii. Wartość ich jachtów to blisko 500 000 000 euro. Największe wrażenie robi trójmasztowiec Bezosa Coru o długości 127 metrów i towarzyszący mu o połowę krótszy statek pomocniczy z heliportem. Nieopodal zatrzymał się najnowocześniejszy technologicznie jacht świata, założyciela Microsoftu Billa Gatesa. Jak szacują włoskie media, łączny majątek bogaczy przekracza 500 miliardów dolarów. Na południu wyspy na jachcie Luminance o długości 125 metrów wakacje spędza ukraiński miliarder Rinat Achmetow. Natomiast w Zatoce Neapolitańskiej pojawił się Launchpad, jacht Marka Zuckerberga, założyciela Facebooka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie jeszcze w większości kraju spokojnie, choć bardzo gorąco. Od 30 do 35 stopni, nieco chłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam około 23 stopni. W ciągu dnia jednak niebo będzie się coraz bardziej chmurzyć, no i właśnie po południu pojawią się opady deszczu i burze, które miejscami będą bardzo silne. Towarzyszyć im będą opady deszczu, w niektórych miejscach podczas burz spadnie również grad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Mówimy dzień dobry po raz trzeci, a to jest audycja Dobrego Dnia. Feel Ależ to jest energetyczna petarda i bardzo taneczna. Duran Johnson, The Indications i With You. Tak otwieramy kolejną godzinę audycji. Dobrego dnia. Dokładnie tak. Chwilę przed godziną 10 przypominałam o pewnej ważnej płytowej rocznicy, bo dzisiaj 40 lat kończy album Diamond Life znakomitej Sade. Padła też obietnica, że jeszcze przynajmniej jednego utworu z tego albumu w audycji posłuchamy, więc czas słowa dotrzymać. Tym razem pięknie bujające Your Love is King. Is king, crown you with my heart. Your love is king, never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king, crown. Kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing. I'm crying out for more. Your love is king. I'm coming up. I'm coming. You're making me dance inside. Your love is king, crown you with my heart. Your love is king, never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. Znowu tanecznie, ale tym razem nieco inaczej, do tak zwanego wolnego. Your Love is King i czarodziejka. Sade. 40 lat mija od premiery albumu Diamond Life. Dokładnie dzisiaj. Na zegarze 14 minut po godzinie 11. Agnieszka Opszańska, nasza radiowa specjalistka z dziedziny kultury, zabierze nas teraz do Wrocławia, gdzie możemy oglądać wystawę Olbrzymki. Terra Cultura. Góry, mitologia, herstorie, praca u podstaw nie tylko na swoje artystyczne nazwisko, ale także na rzecz społeczności. I do tego jeszcze 5 świetnych polskich artystek.

I was hard on you, you didn't mind. Caroline, to the stars, still shine through the pine. Caroline, are you still a burning fire on a cold night? Didn't want you then, but I miss your voice. Silence even sweeter when you're drenched in noise. You give me peace of mind. You gave me peace. Piękne dźwięki od Baby Rose i grupy Bad Bad Not Good. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo przyjemności posłuchać epki, z której utwór Caroline pochodzi, czyli Slow Burn, to zdecydowanie warto zaległości nadrobić. Zresztą jazzowy skład Bad Bad Not Good udziela się także w kilku innych ciekawych projektach. Niedawno nagrali całkiem nową wersję utworu This Must Be The Place, Naive Melody grupy Talking Heads, a gościnnie w tym utworze, no właśnie, Norah Jones.

Jak lato, to Allegro Your Season. Już dziś zamów rolety w super niskich cenach z szybką dostawą. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Rewelacja. Srebrna lodówka Whirlpool z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 12 i tak to jest ten moment, w którym profesor Marek Postuła i Krzysztof Łuniewski rozmawiają o zdrowiu, między innymi. Kierunek długowieczność. Nieraz mówiliśmy w naszej audycji o chorobie Alzheimera. Przypomnijmy w skrócie, do czego sprowadza się to schorzenie. No, choroba Alzheimera jest chorobą o podłożu zapalnym i coraz częściej mówimy o chorobie Alzheimera, że jest to cukrzyca typu trzeciego, czyli związana przede wszystkim z zaburzeniami metabolizmu glukozy, a w konsekwencji również takim podstawowym mechanizmem to jest odkładanie tzw. beta-amyloidów, czyli nieprawidłowych białek w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli w naszym mozgu, co powoduje w konsekwencji do zaburzeń pamięci długo- i krótkoterminowej. No niestety jest to jedna z głównych przyczyn demencji w krajach wysoko rozwiniętych. Z tego co wiem, wydano miliardy dolarów na to, żeby poradzić sobie z tą chorobą. Skutki na razie tych badań, tych wydatków są średnie. Tak, no rzeczywiście co chwila prasę światową obiega informacja o nowym, cudownym leku, który potencjalnie powstrzyma rozwój choroby Alzheimera, ale kolejne badania, kolejne lata doświadczeń pokazują nam, że niestety ciągle nie mamy leku, który pozwoliłby nie tylko zahamować, ale przede wszystkim pozwoliłby zapobiegać chorobie Alzheimera w populacji ogólnej. Jest światełko w tunelu i sprowadza się do zmiany stylu życia. Oczywiście należy to uznawać, że jest to pewne światełko w tunelu. Oczywiście to jest coś, co wydaje się najprostszym, bo te najprostsze rozwiązania, najtańsze rozwiązania są bardzo często najlepsze. I rzeczywiście ostatnio opublikowało się bardzo ciekawe badanie dotyczące zahamowania tych zaburzeń pamięci we wczesnych stadiach choroby Alzheimera. Co prawda jest to nieduże badanie, bo wzięło w nim udział zaledwie 50 osób we wczesnym stadium choroby Alzheimera, ale myślę, że wnioski, czy też sposób w ogóle prowadzenia tego badania jest bardzo ciekawy, warty do zastosowania nie tylko przez osoby z chorobą Alzheimera, ale myślę, że przez każdego z nas. I na tapet bierzemy najpierw dietę, bo tutaj chodzi o to, żeby zacząć odpowiednio jadać. Na czym polega ta sprawa? No, przede wszystkim ja myślę, że warto tutaj podkreślić, że to badanie oceniało wpływ zmiany naszych nawyków, czyli interwencji takiej na poziomie nawyków, czyli diety, aktywności fizycznej, radzenia sobie ze stresem, czyli te trzy główne elementy, o których my bardzo często mówimy, że są filarem długowieczności i dobrego zdrowia. I rzeczywiście naukowcy z Uniwersytetu w Harvardzie i Uniwersytetu Duke, prowadzący te badania, no, zaplanowali tą interwencję na 20 tygodni, gdzie w skład wchodziła dieta. Przede wszystkim chodziło tutaj o skład jakościowy, gdzie ograniczono liczbę tłuszczów do 18%, białka również do 18%, no i do 68% stanowiły te cukry złożone. Natomiast nie zastosowano restrykcji kalorycznej, o której my wielokrotnie mówiliśmy, że jest to tak ważny element, jeśli chodzi o długowieczność. Również ważnym elementem tej modyfikacji było zalecenie tym osobom codziennej aktywności fizycznej, co ważne, o niedużym natężeniu, bo były to typowo aktywności aerobowe w postaci spacerów, ale to też ważne, o czym coraz częściej mówimy, 3 razy w tygodniu zalecono trening siłowy, także taki optymalny trening to nie tylko spacery, ale również trening siłowy, o czym warto pamiętać. Dopasowane do wieku i możliwości, i w tym badaniu jest mowa również o suplementacji. Tak, suplementacja była też, myślę, że taka ogólnodostępna, bo to przede wszystkim zawierała kwasy omega-3, kurkuminę, multivitaminę, koenzym Q, witaminę C, witaminę B12, magnez, związki magnezu, no i probiotyki, czyli to, co de facto każdy z nas powinien w swojej diecie zwracać uwagę, i również związki, tak jak kurkumina, która ma właściwości silnie przeciwzapalne. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski w cyklu Kierunek Długowieczność. A my teraz, żeby tę długowieczność sobie zapewnić, gramy utwory nieśmiertelne. The Cure i Boys Don't Cry. Wieczór, co za noc. Dwa piękne gitarowe akcenty w programie trzecim, wcześniej The Cure, a teraz Meslowitz oczywiście z twarzą Marilyn Monroe. A teraz czas na kolejny odcinek naszej wakacyjnej lektury. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. Po raz pierwszy zobaczyłam Jacka, gdy wciąż panowała zima. W pierwszy dzień wiosny spadł nawet śnieg z deszczem, ale mimo to zmęczona długim siedzeniem w domu postanowiłam wyjąć z szafy kijki do Nordic Walkingu i wyjść na spacer w stronę Boliny. Teoretycznie to park, w praktyce bardziej teren rekreacyjny. Wracałam zziębnięta i zmęczona, ale w lepszym humorze. Wiatr przegonił śląski smog i po raz pierwszy od wielu dni na zewnątrz dało się swobodnie oddychać. Po drodze wstąpiłam do rabatu, by kupić kawę, mleko i oczywiście nieśmiertelne pulpety w sosie pomidorowym na obiad. Tam właśnie go zobaczyłam. Stał przy ladzie chłodniczej, trzymając w ręku paczkę ruskich pierogów. Pamiętam, że patrzył na mnie, a ja chciałam rzucić mu porozumiewawcze spojrzenie, bo sądziłam, że odnalazłam bratnią duszę, kolejną starszą osobę żywiącą się gotowymi daniami. Potem go rozpoznałam. Ostatni raz widzieliśmy się 50 lat temu. Nie miałam wątpliwości. Nie poznał mnie. Jasne, że nie. Ustawiłam się tuż za nim w kolejce do kasy, zupełnie zapominając o kawie i mleku, a potem śledziłam go aż do domu. Mieszkał na końcu Zamkowej, w willi otoczonej wysokim żelaznym płotem. O czym myślałam, spoglądając na ten dom? Gdy stałam pod lasem, czując osiadające na twarzy krople drobnego deszczu, chyba jeszcze o niczym. Byłam tylko zdumiona, że ostatecznie los rzucił nas tak blisko siebie. Dopiero później, gdy wracałam, mijając zbudowane w latach 70. kanciaste bloki i znacznie starsze familoki, uświadomiłam sobie oczywistą prawdę. Jacek musiał należeć do najbogatszych mieszkańców naszej eklektycznej dzielnicy. Nie, nie chodziło o coś tak prymitywnego jak zazdrość, raczej o pewne poczucie sprawiedliwości. Po tym, co zrobił, Jacek Kotulak nie zasługiwał ani na pieniądze, ani na szczęście. Od tamtego dnia bywałam na końcu Zamkowej prawie codziennie. Czasami zabierałam ze sobą lornetkę i ukryta za drzewem obserwowałam dom. Dzięki lornetce dowiedziałam się, że Jacek co prawda mieszka sam, jednak często miewa gościa. Jasnowłosą, mniej więcej 20-letnią dziewczynę. Wnuczka, uznałam, w jej towarzystwie sprawiał wrażenie odprężonego i szczęśliwego. Tego samego dnia, gdy po raz pierwszy dostrzegłam jasnowłosą dziewczynę, zwróciłam też uwagę na wiszące na drzewach ogłoszenia. Zaginął pies brązowo-czarny. Odpowiada na imię Ramzes. Ma 5 lat i klapnięte ucho. Proszę o kontakt. i następne, tym razem nieco bardziej ortograficzne. Poszukiwany pies rasy Border Collie wabi się Kajtek. Jeśli go widziałeś, proszę zadzwoń. Za moimi plecami rozległ się cienki głosik. Nie znoć się! Odwróciłam się. Tuż za mną stała niska, pękata kobiecina w niezbyt czystej, puchowej kurtce. Na smyczy trzymała kudłatego psa w brązowo-czarne łaty. Słucham? Nie znoć się! Kto? Ramzes! Brudnym palcem pokazała pierwsze ogłoszenie. Odruchowo spojrzałam na psa, którego trzymała na smyczy. Zgadzało się zarówno umaszczenie, jak i klapnięte ucho. To nie je Ramzes, znaczy Ramzes, ino inkszy. Tego chyciłach we schronisku, jak tamten się strocił. Spojrzała na mnie wodnistymi oczami. Tera wszyscy habią, oznajmiła poważnym tonem, po czym pożegnała się i odeszła z drepczącym u jej boku Ramzesem. Umysł ludzki to dziwny mechanizm. Oszukujemy innych, ale równie dobrze potrafimy też oszukiwać samych siebie. Ja przez długi czas chciałam wierzyć, że to, co robię, to tylko zabawa, rozrywka pani w starszym wieku. Być może nieco osobliwa, ale ostatecznie przecież dość niewinna. Zabawą było przechodzenie każdego dnia obok willi na Zamkowej, zaglądanie przez lorneczkę w okna i sprawdzenie, czy Jacek nie zamontował przypadkiem kamer albo alarmu. Zabawą było kupienie w Decathlonie dresu. Specjalnie wybrałam model bez żadnych odblaskowych pasków czy jaskrawych elementów, taki sam, jaki niedawno kupiłam dla Zuzy. Kiedy jednak wyjęłam z szuflady komplet noży, wiedziałam już, że sprawa zrobiła się naprawdę poważna. Te noże podarowała mi 15, może nawet 20 lat wcześniej znajoma, mówiąc, może dzięki nim polubisz gotowanie. Cóż, nie polubiłam. Prezent powędrował na dno szuflady. Gdyby jeden z tych noży znaleziono na miejscu przestępstwa, nikt nie zdołałby skojarzyć go ze mną. Otworzyłam pudełko i opuszką palca sprawdziłam ostrość największego. To nóż do mięsa, powiedziała znajoma. Wyglądało na to, że nóż się nada. Po południu wpadła Zuza. Usiadłyśmy przy stoliku w kuchni. Zuza wyglądała, jakby coś ją dręczyło. Prawie się nie odzywała. Zuza przypomina Romka, nie tylko pod względem uporu. Jakiś przedziwny genetyczny kaprys sprawił, że moja wnuczka podobna jest nie do matki, ojca czy do mnie, ale do swojego ciotecznego dziadka. Mierzy prawie 1,80 m, ma duże stopy, płaską klatkę piersiową, piegowatą twarz i szerokie usta. Dokładnie takie, jakie od przeszło 2 tygodni codziennie oglądam na starym zdjęciu. A ponieważ włosy ścina krótko po chłopięcemu, to gdyby ubrać ją w spodnie i koszulę sprzed pół wieku, byłaby nie do odróżnienia od młodego Romka. Mama ci mówiła, że latem jedziemy w Tatry? Skinęłam głową. Chcemy chodzić od schroniska do schroniska, wyjaśniła, choć to oczywiście też już wiedziałam. Nie masz nic przeciwko? Dlaczego miałabym mieć? No wiesz, z powodu dziadka Romana. Będziemy uważać, zapewniła. W naszej grupie są doświadczone osoby, a poza tym nie mam nic przeciwko. Serio? Mama mówiła... Domyślam się, co mówiła. Jedźcie sobie na zdrowie. Poza tym i tak jesteś trochę za duża, żeby ci czegokolwiek zabraniać. Wiem, ale wolałabym nie jechać bez twojej mamy zgody. Moją masz. Udało mi się nawet powiedzieć to całkiem szczerze. Zuza była rozsądną dziewczyną, a poza tym jaka jest szansa, że taka sama tragedia wydarzy się 2 razy w tym samym miejscu tej samej rodzinie? To mówił rozum. Przeczucie podpowiadało coś zupełnie innego. Jednak postanowiłam je zignorować. Mam pytania. Skinęłam zachęcająco głową. Jeśli ktoś krzywdzi zwierzęta, to jaka może go spotkać kara? Nie mam pojęcia. O coś takiego powinnaś pytać prawnika. Ale jest śledztwo, prawda? Jak w przypadku człowieka. Różnie bywa, odpowiedziałam dyplomatycznie. Zuza pod wieloma względami wciąż była naiwną idealistką. Działała w ruchu zielonych. Jeśli zwierzę jest katowane albo zostaje brutalnie zabite, to raczej tak. A jeśli nie wiadomo, czy było katowane, jeśli nie ma żadnych dowodów, to obawiam się, że niewiele można zrobić. Przygryzła dolną wargę, ale nic nie powiedziała, a ja nie miałam na tyle rozumu, żeby ją przycisnąć i wypytać, o co chodzi. Byłam głupia. Głupia i pochłonięta własną obsesją, bo prawdę miałam tuż pod nosem. Ale tego wieczoru, gdy moja wnuczka wróciła na Nikiszowiec, nie myślałam o katowanych zwierzętach ani o smutku malującym się na twarzy Zuzy. A przecież to, co planowałam, mogło sprawić, że wszystko stracę. Zdawałam sobie sprawę, czym ryzykuję, jednak nie zamierzałam zrezygnować. Wiedziałam, że jeśli teraz się wycofam, niewykorzystana szansa zatruje lata, które mi zostały. Dręczyłabym się świadomością, że Jacek mieszka tak blisko i w każdej chwili mogę go spotkać, aż wreszcie o niczym innym nie potrafiłabym myśleć. Tamtego wieczoru postrzegałam to, co zamierzałam zrobić, jako sprawiedliwość. Może dość pokrętną, ale jednak sprawiedliwość. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Kolejny odcinek powieści jutro o tej samej porze. Proszę nasłuchiwać. Nie wiem, czy to ma sens. Nawet ułożone słowa w najlepszy tekst nie pomogą mi powiedzieć, czy tego chcę. Często łapię się na myślach, co by było, gdy... Gdybym na moment stąd zniknęła. Ale ciągle boję się, co będzie jutro. Czy zniknie świat i zostanę tu sama. Z drugiej strony wiem, że będzie tylko gorzej. Więc może idź, no weź już odejdź sobie. Takie to piękne dźwięki od Marceliny. Łapie się na myślach. To za nami.